Melanie, hvis nu du forestiller dig, at du skulle dø nu, du skal ligge og se dit liv passere revy for dine øjne, hvis du pauser den her revy, hvad så et billede, som du ser for dig? Jeg ser for mig et billede af mig og min søster, da vi var børn. Og det er et billede, som jeg faktisk ikke fysisk kan huske min erindrelse. Men et billede, jeg har set igennem et gammelt videoklip, min mor har taget. Og jeg kan huske, at vi ligger i den her seng inde på mit lille kollegieværelse. Og vi havde sådan en DVD-maskine derhjemme, som jeg tog hjem. Og min mor var virkelig god til at optage videoer, da vi var små. Og det er klippet fra den 17. juni 2004. Så jeg er omkring 3 år gammel, og min søster, hun er 1 år gammel. Og jeg har sådan en rød kjole på, og nogle rottehaler i mit hår. Og min søster havde sådan noget meget kort hår. Og jeg husker det her videoklip, fordi det er så bedårende. Jeg ligger og putter min søster, uden at min mor har bedt mig om det. Altså, jeg er 3 år gammel, og ligger og putter min 1-årige søster, som om jeg var hendes mor. Og jeg tror, det er sådan et billede, jeg også kommer til at se for mig, hvordan hun ligger i min seng ved siden af mig, og vi kigger på det her videoklip sammen. Fordi jeg har sådan et meget specielt forhold med min søster. Og det følte jeg virkelig viste, hvordan vores bånd er med hinanden. Hvordan jeg har sådan beskyttet hende meget, og hun har beskyttet mig. Og så pakker jeg hende sammen i sådan et tæppe. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Melanie, nu er du 22 år gammel. Du sidder over for mig. Du har ikke rottehaler og rød kjole på længere, men du bor i et rødt og murstensbeklædt kollegie på Amager. Det er jo et kollegieværelse, der er større end det gængse kollegieværelse, vil jeg sige. Okay, det er ikke verdens største, men der er alligevel plads til et klaver blandt andet, ikke? Til hverdag, der går du på Vera, altså skolen for kunst og design. Det er sådan en dagshøjskole, hvor du går på billedkunstlinjen. Det er typisk forberedende til ligesom at søge ind på kunstakademierne. Det har du også gjort i går faktisk. Der søgte du ind på Københavns Kunstakademi. Meget spændende, ikke? Men du er også i lære som tatovør. Det er tydeligt, du er meget kreativ. Du har også selv drejet de kopper i keramik, som vi sidder og drikker af i dag. Jeg fik selv lov til at vælge, hvilken en, og jeg valgte den blå her, som er krøllet i toppen, som er ligesom, ja, det er næsten formet som en stjerne i virkeligheden. Ja, det var faktisk lidt intentionen, det skulle være. Jamen, det kan jeg godt se nu, og så skal jeg så drikke af en af de her spidser. Så kan man jo så sige, hvad det siger om mig, men hvad siger det om dig, den du har valgt? Jamen, jeg har valgt en af kopperne, som har sådan lidt et godt grip. Den ligger sådan ret godt i hånden. Hvorimod, at den kop, som du har valgt, det er en kop, folk ret typisk kommenterer på, når de kommer ind i mit hjem. Og sådan et, wow, den er godt nok speciel. Og så vælger de så en anden kop, som er drejet lidt bedre. Og det er der, hvor jeg kommer ind i billedet. Jeg har blandt andet valgt en af de her kopper, som tager lidt bedre på varmen og har lidt bedre grip, fordi den er bare behagelig at ligge i. Så er det godt, jeg er kommet på besøg ja. Og tager den i brug. Melanie, du arbejder også i en genbrugsforretning, og når du har også tid til det, hold dig op, så du er også mentor i sprogundervisning. Hvis du skal udfolde for os en kortfattet tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen, jeg bliver født i år 2000 i et barndomshjem. Et barndomshjem, der var placeret over et bordel i Køge. Jeg havde en rigtig god barndom. Flytter ret meget, faktisk. Blandt andet til Hundi og Kalundborg, hvor jeg bor i 5 år. Tilbage til Køgeområdet. Bor der. Havde en lidt sådan... Ja, blev lidt drillet i skolen. Husker jeg ret meget fra min folkeskoletid. Gik ret godt for 8. klasse af, da jeg så skifter skole igen. Jeg skiftede skole 5 gange. Og så flytter jeg så til København, i det jeg vælger at studere på jura på KU, efter gymnasiet er over. Og tænker, det er ikke mig efter 2 år. Dropper ud af det. Og tager på højskole ved Vejle, sådan en kunsthøjskole. Synes, det var fedt at lave kunst. Og nu sidder jeg så her og går på Veras, hvor at jeg har en billedkunstlinje, og så ja, det tror jeg er meget min hurtige omrids. Den meget korte version af dine 22 år i hvert fald, ikke? Men vi skal prøve at udfolde i hvert fald enkelte øjeblikke, der er sket i løbet af de her år her den næste lille times tid, så jeg kan lære dig endnu bedre at kende, Melanie, for jeg skal jo skrive din nekrolog. Så jeg må hellere starte et sted. Kan du ikke fortælle mig om et øjeblik, du anser for at have været særligt definerende for dig i dit liv? Jeg tror faktisk, at det var, da jeg cuttede kontakten med min mor. Ja. Mine forældre er skilt, og det blev det, da jeg var 2 år gammel. Og jeg har aldrig haft kontakt med min far. Så jeg er altid opvokset med min mor. Og jeg har haft en ret god barndom, men i løbet af mine teenageår, så blev det også ret problematisk. Og det var noget, der påvirkede mig enormt meget. Hvad skete der? Der skete det, at min mors psykiske helbred blev forværret. Og hun havde det rigtig, rigtig svært. Jeg har altid givet hende rigtig meget credit for, at hun klarede det så godt i løbet af min barndom, at jeg aldrig lagde mærke til, at hun også havde det svært der. Men når ligesom i det, jeg også blev ældre, så endte det også mere, at jeg skulle tage mig af hende, end at hun tog sig af mig. Og derfor så blev jeg voksen ret tidligt. Og hvad indebærer det her, at du skal tage dig af hende? Jeg ved, at mentale udfordringer kan ligesom manifestere sig på mange måder. Mm. Der er nogen, der får dårlig hygiejne, fordi de lige pludselig ikke går over og skulle gå i bad. Der er andre, der bliver udadreagerende, fordi de ikke forstår deres maniske følelser. Hvordan ville din mors psykiske problemer ligesom vise sig i din hverdag? Mm. Man kan sige, at det er meget personligt, men det var meget sådan noget med... Altså kortfattet, så er det, hvad jeg vil definere som psykisk vold, som er et ret... svært begreb at definere, fordi fysisk vold er nemmere modsat, fordi så snart nogen slår dig, så kan det defineres. Psykisk vold indebærer rigtig mange ting. Det handler meget om manipulation, gaslighting, kontrol. Så var det også sådan, at jeg skulle tage med min mor på den måde, at hun skrev rigtig mange juridiske tekster, fordi hun var sur på hele samfundet, og hun er fra Rusland, så hun havde brug for, at der var nogen, der hele tiden tjekkede dem igennem. Det Hvad mener om, du med juridiske tekster? Det var klager. Sådan, lige så snart hun oplevede et eller andet, så ville hun klage over det, og noget var mere sådan, det gav mening, at hun klagede over andre ting, var bare, jeg tror, mange mennesker ville have let it go. Men, som hvad? Jamen, det er sjovt, for jeg kan ikke engang huske, hvad det var, for hun har skrevet så mange, at, sådan, at det hele er bare blendet sammen for mig. At sådan, jeg kan ikke engang skelne for, hvad hun klagede over til sidst. Det var bare, det var alt, der betød noget for hende. Altså, kunne hun... det for eksempel at rette mig, hvis det er forkert, ikke? Altså, men har det for eksempel været sådan noget med, så har hun været nede og handle, så der er en mælk, der har stået i kølemontren, der er for gammel. I stedet for at tænke, herre Gud, eller lige nævnte til kassemedarbejderen, så kunne hun finde på at gå hjem og skrive en klage til ikke lige sådan nogen grad. Det var nok mere sådan noget. Ja, ja. Det var nok mere sådan noget med for eksempel, at hvis nogen, jeg mindes lidt om, at der var noget med for eksempel, at der var nogle tandlæger, der havde lavet en eller anden fejl, da min søster var til tandlægen. Og så klagede hun over den her fejl, og så udviklede det sig. Så var der sådan, så den sagsbehandling, hun fik, den begyndte hun så at klage over, fordi at hun synes, hun var ikke enig i det. Så var der ligesom sådan nogle små elementer, og så blev den sag bare meget større, end den egentlig behøvede at være, hvor det ligesom var, hun græd meget i dybden af alle de sådan små detaljer. Altså det var meget manisk den måde, hun kunne blive fokuseret på de her små detaljer. Og det var alt, hun brugte sin tid på. Altså sådan, hun havde ikke rigtig tid til at være der for mig og min søster, fordi at hun var så optaget af de her klager. Og det betyder også sådan, at vi gik og lavede mad for hende, og der skulle, at det var os, der skulle gå og rydde op og sørge for, at der var pæn og lufte hunden. Og ja, gør mange af alle de her praktiske ting, som min mor også normalt ligesom gør i et husholdning. Samtidig med, at hun ligesom lashed out på os, når hun var sur på hele samfundet og hele verdenen, at hun ville råbe. Og, ja. Ja, og en ting er, at hun ligesom bruger så lang tid på den her maniske, næsten sådan obsession. Det gør selvfølgelig, at hun, okay, hun får ikke gjort de ting, der skal gøres praktisk. Det må I overtage. Men hun, hvad kan man sige, hiver dig også ind i det her ved at bede dig om at rette teksterne, altså ligesom korrekturlæse næsten på hendes juridiske klager. Altså det er jo også en måde ligesom at, ja, at involvere dig i det direkte. Ja, men det var mere på sådan en, hun havde brug for at dele det med nogen, og hun havde ikke kontakt med andre. Så i det, at du er ikke kun hendes barn, du er også hendes psykolog, du er også hendes ven, du er også hendes støtteperson, du er også hendes caretaker. Og derfor var det her med, at sådan, når hun ville snakke om de her tekster, kunne det virkelig være belastende, at det var det eneste, hun ville snakke om. Altså, der var ikke plads til, at du kunne fortælle om, hvordan det var gået i skolen. Fordi altså skulle hun klage over en eller anden tilfældig person, du ikke rigtig vidste noget af. Og sådan, jeg forstår det her med, at nogle gange havde man overskud til at være der for en person og høre om, at når det går dårligt, men når det er hver eneste dag, du skal høre på det, og der ikke er plads til, at du kan fortælle om, hvad sker i dit eget liv, så er det virkelig hårdt i længden. Klart, det er også en meget negativ ting, der får lov til at fylde, ikke? Hvis nu det havde været hendes kærlighed til klassisk musik, ja, det er irriterende, at hun ikke kan snakke om andet. Men hvis det altid er en klage, så bliver det også et negativt rum at være i. Ja, ja, der var, jeg føler, der er rigtig meget negativ energi i det hjem. Hver gang jeg kom hjem, efter jeg flyttede ud, så kunne jeg mærke, hvordan jeg sådan blev instantly træt. Altså, jeg havde bare lyst til at ligge mig ned og tage en lur, fordi at det var som om al energien bare blev suget ud af mig. Og det tror jeg bare, der, jeg tror virkelig, der er meget negativ energi i det hjem. Mm. Hvornår beslutter du dig så for at bryde med det her, den her negativitet? Jeg husker dagen ret tydeligt, faktisk. Ja. Tag os igennem den. Det var den 16. november 2021, hvilket jeg også husker, fordi at min veninde har fødselsdag den dag. Og jeg er på mit arbejde i tattoo-shoppen, og jeg skal lave et sådan et piece. Det er relativt sent om aftenen. Og for i den her dag, så har der været lidt problemer optakt med min mor. Hun havde det rigtig svært med, at jeg flyttede ud. Jeg havde rigtig mange krav til, at jeg skulle komme hjem hver weekend. Hvilket var svært, når man var startet et nyt studie, og man også gerne ville være sammen med sine venner og så videre i weekenderne. Men hun prøvede ligesom stadig at finde måder at kontrollere dig på, ja, ja, selvom du helt var sikkert hjemmefra. Og det krævede også, at sådan, man skulle ringe til hende hver dag og snakke med hende hver dag. Og det var ikke sådan, du bare gør det, fordi du har lyst til at gøre det, du skulle gøre det, fordi ellers så, ja, så ville hun klage over, at hun var ensom og så videre. Og der var noget med, at hun den dag følte, at jeg ikke rigtig havde været der for hende, og hun havde oplevet nogle ting, som der var virkelig svært for hende, og hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg gik mere op i det. Nej, og er det noget, hun skriver til dig, eller ringer hun og siger det her hun til hun skriver dig? Det her til mig. Okay, er det sådan noget med, at du bare konstant pling, ny sviner? Ja, det er det. Og sådan, jeg sidder jo på arbejde, så jeg har ikke rigtig tid til at tjekke min telefon hele tiden. Men på et tidspunkt, så tjekker jeg den, og så kommer der faktisk sådan en besked, hvor at hun vælger at cutte kontakten med os. Hun siger, at hun har ikke lyst til at være vores mor længere. Og, og da du læser denne her besked, er det ikke ret vildt? Altså det ved jeg ikke, er det en tom trussel, hun er kommet med før, eller er det ligesom helt nye ord fra hendes mund? Det er ikke nye ord. Det var faktisk en besked, der fik mig til at føle sådan, nu er det nok. Jeg følte, at det kan godt være, at det var en tom trussel, men den her gang, så, fordi vi var to forskellige steder, så havde hun ligesom den her kraft i, at hun kunne blokere mig. Så hun blokerede, så jeg kunne skrive til hende, hun blokerede mig sådan overalt. Og det følte jeg var sådan den, hendes fysiske måde faktisk at sådan tage den afstand. Og jeg vidste godt, at sådan, det er bare hendes måde at prøve at lokke mig tilbage. Og hun regnede med, at jeg tager det næste tog hjem og beder hende. Ja, og har I prøvet det her før? Er I før noget ud til, at hun rent faktisk har blokeret dig? Vi har i hvert fald prøvet før, at hun ligesom har troet om ikke at vil være vores mor længere. Og ja. Der har vi været i det fysiske rum sammen. Og der var det sådan noget med, at mig og min søster virkelig sådan bedte hende om. Ja. I skulle tække og bede, og I skulle ligesom bede om forladelse. At hun ikke ville tage sit eget liv. Ja, ja. Okay. Og det er ligesom det, der adskiller sig denne her gang. Du er ikke i rum hos hende. Det er ikke sådan en stare down contest, indtil en knækker. Mm. Du er faktisk i stand til at træffe din egen beslutning. Forskellen var helt klart, at jeg bor ikke hos hende længere, hvilket var enormt befriende. Jeg var ikke længere under hendes tag, og derfor så havde hun ikke magten til, at ligesom at jeg skulle være i det her hjem. Og derfor så følte jeg også, at jeg bedre kunne tage den her afstand fra hende. Og jeg tænkte sådan, det går ikke, at du hele tiden, også ikke hele tiden, det er jo ikke, fordi hun har gjort det så mange gange før, men det var bare den der sådan konstante kontrol, og på det tidspunkt, jeg sådan, nu har jeg fået nok. Det er dig, der går fra mig. Fint nok. Og så på det tidspunkt i mit liv, der besluttede jeg for, så cuttede vi kontakten. Og det er selvfølgelig ikke lige så nemt, som man kan få det til at lyde, fordi vi prøvede faktisk at genoprette den bagefter. Hvilket bare var sådan et resultat af, at man kommer til at savne sin mor, og man kommer til at savne en moderlig rolle. Og man håber vel også, selvom det er naivt, altså der er vel også det her barnlige håb omkring, om det kan være det anderledes den her gang, nu hvor jeg har sat en grænse. Helt sikkert. Det tror jeg virkelig mange kan relatere til, at man håber at en person, der har gjort det helt dårligt, at de ændrer sig. At sådan, især hvis det er en person, der virkelig er toxic for en. Og det var også meget det, sådan, jeg ville jo i alt i verden ønske, at jeg kunne få det til at fungere med min mor. Men i det, vi bare prøvede at få det til at fungere, så har lavet vi sådan en aftale om, at vi snakker ikke om den her konflikt. Fordi hun mener ikke, at det er psykisk vold. Og hun er meget sur på, at jeg kalder det det. Og for alt, der er sket. Og så var vi sådan, okay, så lader vi bare være med at snakke om det. Og så fokuserer vi på, at hun jo også godt kan være en god mor. Hun kan også være virkelig grineren og være nice at være sammen med. Og det er det, vi ligesom fokuserer på. Det gik vildt godt i en periode, indtil det så ikke gør. Fordi man kan jo sige, det er jo bare ligesom at fejde ind under gulvtæppet. På et tidspunkt, så bliver man jo nødt til at se, hvor meget støv derinde ligger under det. Mm. Og hvad med den dag i dag? Har I kontakt? Nej. Intet. Vi har ikke nogen daglig kontakt. Sidste gang, jeg snakkede med hende, var på min fødselsdag. Hvilket, ja, var en helt ting i sig selv, men det var en 5 minutters samtale, og den bekræftede mig bare også i, at vi ikke skal være i kontakt med hinanden. Vi skriver aldrig sammen, og vi ringer aldrig sammen. Og jeg følger lidt på en måde med i hendes liv på det, hun ligger ud på sociale medier. Og ironisk nok, så virker det til, at hun faktisk har det bedre. Jeg tror, hun er virkelig sørgelig over det her, der er sket. Det er klar over, det er. Men jeg kan se, hvordan hun lever sit liv meget mere, som den måde, mig og min søster altid har ønsket, hun skulle gøre det på. Det, jeg mener, er, at sådan, jeg vidste, at den kerne, der holder hende tilbage for at leve sit liv og faktisk nyde sin tilværelse, det er, at hun er bundet sig til de her klager. Og at vi har altid sagt til hende, sådan, der er ikke nogen, der tvinger dig til at skrive dem. Du skal bare fjerne dig fra det. Og det er sådan, hun var så manisk, hun ikke kunne det. Men efter vi har brudt kontakten, så har hun stoppet meget mere med at skrive dem. Og hun er sådan begyndt at oprette kontakt til venner igen. Sådan kom ud for frisk luft og sådan noget. Sådan nogle ting, hun aldrig gjorde, da vi var hjemme. Og det, jeg synes bare, at det føles så dumt, at det var det, der skulle til. At vi virkelig skulle cut den her kontakt, før at hun indså, hvad der var vigtigt for hendes sådan, psykiske helbred. Ja, det er måske også lidt hårdt, når det bliver sat op på den måde, så det er næsten som om, at du peger på dig selv som årsagen til, at hun havde det dårligt. Åh, det er sjovt, du siger det, fordi at, noget, jeg er i gang med at undersøge med min psykolog, det er, at jeg føler, at jeg har en kerne af skyld. I relationspsykologien, så snakker man om, at alle børn har en kerne i sig. Det er en, man knytter sig til, når man er barn. Så hvis man for eksempel har gode forældre, så kan man knytte sig til en kerne af kærlighed. Og min kerne er skyld. Og det er min mors stemme i mit hoved, der har kreeret den. Og det er også derfor, at jeg er rigtig god til at vende tingene indad. Og får virkelig dårlig samvittighed. Så det kan godt være, at det er derfor, jeg måske formulerer det som om, at jeg putter skyld over på mig selv. Mm. Og det er noget, jeg virkelig prøver at tage mig væk fra. Men det er sgu en proces, ikke? Det er fandme en proces. Det er nemmere sagt end gjort på en eller anden måde. Ja. Melanie, nu tænker jeg på, at du fremlægger det som om, at din mors liv i hvert fald er blevet bedre af denne her no contact, og jeg er slet ikke i tvivl om, det kan vi jo høre, det også er en hård proces. Men hvordan har det ellers defineret dit liv, siden I cuttede kontakten? Jeg troede faktisk, at efter vi cuttede kontakten, at jeg ville gå en virkelig hård periode i mit liv i møde, at jeg ville måske blive virkelig deprimeret, fordi at det virker som om, at det objektivt ville være rigtig, rigtig svært at sådan ikke have nogen forældre. Og selvfølgelig har det også været det, men det har godt nok også været noget af det mest befriende. Jeg kunne mærke sådan, at det var virkelig sådan en, nu er det mig, der tager kontrol over mit liv. Der er ikke nogen, der skal bestemme mig, hvad jeg skal. Jeg bestemmer selv, hvorhen jeg vil hen. Og sådan, jeg kunne virkelig mærke den følelse af, at jeg sådan, det var som om, jeg havde givet slip på noget. Du skulle ikke længere være bange for at dobbelttrykke på telefonen og se 15 opkald og en sviner. Ja, og jeg skulle heller ikke være bange for at få negativ respons for, at jeg ikke gjorde nok. Jeg skulle ikke være bange for at få den der dårlige samvittighed, den løftede pegefinger, der kom efter mig. Sådan, nu er det mig selv, der ligesom er in charge for, hvorhen jeg vil hen med mit liv, og hvad jeg gerne vil gøre. Og sådan, jeg har for eksempel også farvet mit hår brunt og normalt blondt, og det kan godt for nogen virke lidt ligegyldigt, men det var blandt andet sådan en ting, min mor hun altid sagde, jeg aldrig måtte gøre. Og sådan, der er ikke nogen, der bestemmer, om jeg må farve mit hår brunt eller ej. Nej, det er faktisk lidt det perfekte billede på den her løsrivelse, ikke? Løsrivelse er et virkelig godt ord, synes jeg. Det var frihed for mig. Jeg følte faktisk, at jeg kunne leve og ikke bare eksistere. Nekrolog, altså det her med eftermæle, hvad der står tilbage, når man ikke er her længere. Det er jo sjældent, man egentlig selv sådan direkte får lov til at vælge, hvad man bliver husket for. Men i dag, der får du den unikke mulighed, for jeg vil nu bede dig om at fortælle om et øjeblik, du vil huskes for. Jeg vil rigtig gerne huskes for en saying, jeg altid siger til mine venner og til fremmede. Og det er, at vandet ikke flyder under den liggende sten. Det er praktisk talt mit livsmotto. Og det er noget, jeg praktiserer faktisk ret ofte. Og jeg synes, det hjælper ret meget at have sådan en, have sådan et direkte citat på det. Fordi så hjælper det mig også med at huske det i nogle konkrete situationer. Men det, det egentlig går ud på, det er ligesom, at man bliver nødt til at flytte nogle sten i sit liv for at lade vandet flyde. Altså, forestil dig, at du står over for et dilemma. Og det kan gå to retninger. Det kan gå dårligt, eller det kan gå godt. Og det ved, du ved ikke, hvordan det kommer til at gå, så derfor så står du i en hvad nu hvis tilstand. Hvad nu hvis det går godt? Hvad nu hvis det går dårligt? Og hvad nu hvis er noget, man ikke kan besvare? Du ved ikke, altså, hvad svaret er. Og derfor er der nogen, der holder sig tilbage, for den har angst. Altså, man vil jo aldrig nogensinde have, at noget decideret går dårligt. Og man er bange for, hvad ligesom resultatet kan blive. Og derfor så plejer jeg at sige, at du bliver nødt til at rykke den her sten. Fordi hvis man nu også overvejer, hvor mange situationer i ens liv, hvor tingene er gået lidt dårligt. Det er allesammen situationer, man er kommet over. Man kommer altid over en afvisning. Men hvad nu, hvis det gik godt? Og derfor så vil jeg rigtig gerne huskes. For det, tror jeg. Og jeg kan næsten sætte to og to sammen og også tænke mig til, at en af de situationer, hvor du selv har fulgt det her saying, hvor du har flyttet nogle tunge sten for endelig at lade vandet flyde igennem, at det er jo blandt andet det, du gjorde, da du cuttede kontakten med din mor. You got it. I got it. Hvad så med stolthed? Hvad er et øjeblik i dit liv, hvor du har været stolt? Jeg er ret stolt over, at jeg valgte at droppe ud af jura. Mm. Efter 2 år. Jeg synes, det er... Det tog mig så lang tid, fordi jeg var faktisk helt vildt meget tvivl om, hvad jeg vil i mit liv. Det er jeg stadigvæk. Og det holdt mig ret meget tilbage, fordi jeg var sådan, okay, jeg kan godt droppe ud, men sådan, hvad skal jeg så? Og så blev jeg jo bare ved. Og så jeg kunne bare mærke, hvert semester, så føltes det ikke rigtigt. Men sådan, så kom jeg igennem en eksamen, og så tænkte jeg sådan, nej, men kan det lige så godt at fortsætte, hvorfor ikke? Men så snakkede jeg faktisk med en af mine studiekammerater. Og vi havde sådan, jeg var ret heldig, at jeg blev sat i en studiegruppe, hvor jeg fandt 2 rigtig gode veninder, som også havde de her overvejelser om at droppe ud. Og vi droppede faktisk alle sammen ud samtidig. Og det var virkelig godt drop at have ud sådan... klubben. Ja, dropout club. Ligesom breakfast club. Ja. Men det var rigtig godt at have sådan en, man kan spare med. Fordi så skubber man også lidt til hinanden. Det startede faktisk med, at, sådan, at jeg skulle tage på højskole. Og sådan, det var i stedet for, at oprindeligt så skulle jeg have været på et udvekslingssemester. Men så fik jeg ikke pladsen, og så var jeg sådan lidt, ej, jeg kan ikke bare fortsætte på mit studie som normalt. Jeg har altid gået i skole uden pause og haft sabbatår. Så jeg var virkelig sådan træt, og så tænkte jeg, hey, der var nogen, der nævnte, at man kunne få noget pitstop-rabat på højskole. Det gør jeg. Men jeg tror først, det var sådan, det rigtig gik op for mig, da jeg var færdig med højskolen, og tænkte sådan, om jeg skulle tilbage, og var sådan, jeg er ikke klar til at vende tilbage nu. At det var der, hvor jeg var sådan, nu føler jeg, at jeg er droppet ud. Og der blev du stolt? Der blev jeg ret stolt. Fordi igen, det er det der med sådan, jeg tror stoltheden også bare rummer i, at jeg er så meget in charge over, hvad jeg gør med mit liv. Altså sådan, fordi det her, det er jo også lidt at gå imod, hvad samfundet forventer, man gør. Og det synes jeg var ret stort for mig. Altså sådan, jeg kan huske, jeg har en venindes mor, der er virkelig sådan, var sådan, ja, men altså, livet er jo heller ikke altid fedt, og man bliver også nødt til bare at arbejde og have et job, man synes er lidt kedeligt for ligesom at få det til at gå rundt. Og det er jo meget sådan den her, det klassiske mindset, jeg synes mange voksne har, og det er jeg bare enormt uenig med. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at man gør ting, man faktisk reelt er glad for at gøre. For ellers så har jeg sådan en teori om, at det er derfor, man får en midtlivskrise i sit liv. tænker ikke bare, det handler om for dig at gå imod altså samfundets forventninger, men også at gå imod igen din mors forventninger, ikke? Altså jeg kan godt forstå, at der er noget stolthed af at tage din egen valg, når valget altid er blevet taget for dig. Ja, helt sikkert. Altså der er rigtig mange ting, som bunder tilbage til mit forhold med min mor. Og det her er klart også en af dem, fordi at hun jo virkelig gerne vil have, at jeg læste jura. Og min prioriteringsliste var også meget tilfældig. Altså det var sådan noget jura, kunsthistorie, film og medievidenskab, fransk sprog og kultur. Og så kom jeg bare ind på min første prioritet, fordi jeg også havde knoklet ret meget i gymnasiet. Og det var min mor vildt glad for, fordi at, ja, det havde hun jo. Hun ville jo gerne have, at sådan, hun er jo en immigrant parent, og det vil jo også gerne have, at ens børn ligesom får succes i livet. Så på en eller anden måde, altså den sidste løsrivelse at droppe ud af jura. Ja, ja. Altså sådan, nu løsriver jeg mig fuldstændig. Og at du kan ikke fortælle mig, at jeg skal blive på mit studie. Jeg sagde det faktisk til hende på et tidspunkt. Altså sådan, jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde bare lyst til, at hun skulle vide det. Ja, og det var også virkelig underligt, fordi hun tog det faktisk ret pænt. Hvilket var bare sådan, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Nej. Men altså, vi skrev over det, og så var jeg bare sådan, når jeg bare så du ved, så dropper jeg ud af jura. Og så var hun bare sådan, nå, ja, okay, det var da noget af en overraskelse. Og så havde hun ikke mere at sige til det. Men det viser måske også nogle gange, at de spor, folk nogle gange sætter i en, fylder mere hos den, sporene bliver sat i, end den, der sætter sporene. Det er måske lidt kringlet for mig. Okay, det er meter, det der. Men, ja, men man binder sig jo også bare rigtig meget til de her forrige oplevelser. Altså sådan, du tør vel heller ikke forvente bedre af hende. Altså jeg tænker måske også, det er en overlevelsesmekanisme for dig. Du har tillært dig altid at forvente det værste. Ja, yeah. Fight or flight. Ja, nemlig. Men lad os rykke hen til noget lidt mere optimistisk. Melanie, fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Ja, det er sjovt, fordi jeg synes, sådan et spørgsmål er faktisk sværere at svare på end sorg. Men jeg har virkelig overvejet, og det er sådan noget af det første, der kommer to my mind, det var, da jeg var til en koncert. Fordi jeg kan huske, at jeg sådan definerede, at det her var sådan et euforisk øjeblik. Det var sådan, det var en The Hanna-koncert, som er sådan lidt et pop-rocket band, jeg godt kunne lide for et par år siden. Og der var ikke vildt mange til koncerten, så der var ret meget sådan gulvplads. Og det var sådan, jeg kan ikke huske, hvilken koncertsal det var, men man, sådan, man kunne stå både op i en balkon og så på gulvet. Det var bare ikke i Vega. Og jeg kan huske, at grunden til, hvorfor at det var så lykkeligt et øjeblik, det var, at jeg gik bare til den. Altså, jeg headbangede, som om det galt mit liv. Og det i dag er sådan, jeg kan ikke engang, jeg kan heller ikke huske, om der var andre, der gjorde det. Jeg tror, selvfølgelig må viben ligesom have været der, at folk også gik amok, men jeg kan bare huske, at det var mig, der gik amok. Jeg, altså sådan, jeg sang så højt jeg kunne, og gav ikke en fuck på det der dansegulv. Og så sådan, det var bare sådan et øjeblik, hvor jeg var sådan, det var så rart, at man ikke giver en fuck for nogen andre tænker. Man lever bare i øjeblikket. Jeg følte virkelig, at jeg var til stede der, da jeg stod til den koncert. Det er sjovt, hvordan løsrivelse af det her med at give slip på en eller anden måde går igen som en rød tråd i mange af dine øjeblikke, ikke? Og mens de andre øjeblikke har været sådan en symbolsk, metaforisk løsrivelse fra forventninger eller relationer, så bliver dit lykkeøjeblik den her meget fysiske lemliggørelse af det at give slip, ikke? Altså at ture og stå og headbang og bare give sig hen til øjeblikket og ikke tænke på, hvad andre tænker. Ja, det er rigtigt. Sådan tror jeg faktisk aldrig, jeg har tænkt over det før. Men jeg elsker generelt sådan at danse, når jeg ikke går op i, hvad andre tænker. Det kan jeg huske, det gjorde jeg også på højskolen til nogle koncerter, da vi havde sådan en festival. Altså sådan, det der med, at man glemmer alle andre i rummet, og man ved, at der står vildt mange mennesker, men man giver ærligt talt bare ikke en fuck. Det er så befriende. Hvis lykken er frihed, hvad er sorgen så? Kan du give et eksempel? Et øjeblik fra dit liv, hvor du har følt, ja, det modsatte af lykken? Jeg havde for ikke så lang tid siden en ret svær samtale med min søster. Ja. Jeg tænker også, der er meget forhistorie, man måske skal pakke ud, når man vokser op som søstre i et det skal, sådan hjem. Det er måske ret vigtigt at vide, at min søster ikke kun... Altså min søster, hun er også, hvad jeg vil sige, er min sjæleven. Hun er også min bedste veninde. Hun er sådan... Hun spiller en rigtig stor rolle i mit liv. Altså... Meget sådan kortfattet sagt. Ja. Og vi er nok et sted i vores liv lige nu, hvor at vi begge to går og kæmper med nogle ting. Og det er virkelig svært for mig at navigere rundt i. Og jeg havde sådan en samtale med hende, hvor jeg prøvede at sætte ord på det. Og var sådan, prøvede at fortælle hende, at jeg kan ikke være den eneste, der kan være der for hende. Jeg vil gerne være der for hende, men jeg har også brug for ligesom lidt hjælp. Det resulterede bare i, at sådan, vi forstod ikke rigtig hinanden, og hun misforstod lidt mig. Og, sådan, og så kan jeg huske, at det var en samtale, vi havde over telefonen. Og, så, og er det noget, der ligesom var planlagt? Altså, vidste du ligesom godt, nu ringer jeg, og nu er jeg nødt til at lette mit hjerte for det her? Det havde i hvert fald fyldt i noget tid for mig. Ja. Og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at have den her samtale med hende nu. Det kunne ikke vente til, at I kunne se hinanden. Altså, det var virkelig presserende. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad der lagde op til, hvorfor jeg lige tænkte, det skulle være nu og her. Men på en eller anden måde, så kom vi bare ind på det. Ja. Altså, så var jeg virkelig sådan, nu skal det siges. Mm. Og så tog vi bare altså sådan en samtale. Og var du nervøs for det? Ja, ja. Ja. Åh, hold da op. Jeg var virkelig nervøs. Altså, sådan, det er nok en af de sværeste samtaler, jeg har haft i mit liv. Fordi at det var også sådan, jeg vil ikke skubbe hende væk, og det var frygten for, at hvis hun ikke bliver en del af mit liv? Hvad hvis jeg skal være alene? Og så sådan, det at hun lagde på med den samtale, der, altså jeg brød ud i gråd. Jeg følte sådan en kæmpe sorg over tanken. Det endte ligesom i konflikt. Der var ikke en, det good talk, sådan, elsker dig, vi nej, ses. Det var meget... Altså, jeg ved ikke, om det var en decideret konflikt. Det var bare sådan uresulteret. Der var ikke sådan, der var ikke et svar på, hvad vi kunne gøre for, at det blev bedre. Eller hvor vi skulle gå hen herfra. Jeg kunne mærke sådan, og det har også noget oplevet senere hen, hvordan at den samtale virkelig sådan har påvirket vores relation. Og hvordan jeg føler, at jeg ligesom også skal prøve mere for at råd bod på det, på en eller anden måde. Fordi jeg er så bange for, at, sådan, at det kommer til at ende i, at vi ligesom kommer til at trække os fra hinanden. Men selvfølgelig fylder den frygt, altså hun er på en eller anden måde meget det eneste familie, du har tilbage, og I har jo altid haft hinanden, ikke? Så det er også svært for dig, tænker jeg, at forestille dig et liv uden hende. Hun er også den eneste, der kan forstå dig. Men i og med, hun er den eneste, der virkelig kan forstå dig alt, hvad du har været igennem, så kan hun vel på en eller anden måde også godt se, hvorfor det er vigtigt for dig at tegne den grænse op. Altså jeg tænker, du har været vant til, især som store søster i din barndom, det her med, okay, du har bare skulle være den her evige lytter, psykolog for din mor. Og det har man ligesom ikke lyst til at sige nej til, det kan man heller ikke, fordi man er så lojal over for sine forældre, at det har vel også krævet virkelig meget styrke af dig, og så rent faktisk turde sige til din søster, det her mønster må ikke sådan repeat itself, jeg kan ikke være den eneste, der bærer ansvaret for dit velvære. Hmm. Jeg tror, at vi begge to ser mange tegn fra vores mor i os selv, og vi hader begge to, når vi ligesom bliver opmærksomme på de her tegn. Måske det er også derfor, det har gjort så ondt på hende at blive gjort opmærksom på, eller sådan, måske holder du et spejl op for hende, og i den refleksion er der nogle sammenligninger til jeres mors spejlbilleder, og det kan være ubehageligt at ligesom se, tænker jeg, fordi ingen af jer har lyst til at være sådan. Hun sagde faktisk til mig i dag, at sådan, hun har tænkt over det, og sådan, det, hun ikke kan lide, den måde, hun reagerede på, det var fordi, at hun sådan, nu har hun fixeret på, at hun har forstået det på den her måde, og hun har svært at give slip på det. Og det er rigtig meget ligesom vores mor. Og det er derfor, hun sådan, hun kan ikke lide, at hun kan se vores mor i sig selv, i den måde, hun ligesom reagerer på det her. Ja. Jeg tror, det gør rigtig ondt for os begge to. Og sådan, vi prøver virkelig at få det til at fungere. Og prøver langsomt at sådan komme tilbage til den her samtale. Men det er bare enormt svært, fordi det er igen det der med sådan at opridse sine grænser for nogen, der er virkelig tæt på en. Sådan det sidste, man har lyst til at sove nogle personer, men man holder enormt meget af. Men samtidig så bliver man også nødt til ligesom at se, hvad har jeg selv brug for? Og det er måske også især hårdt, når man så gør noget, man har svært ved, der er vildt sårbart rent faktisk at sætte en grænse. Når det så bliver mødt af ikke ligefrem, altså det ikke ligefrem bliver velkomnet, så tænker jeg også, så det er endnu sværere for dig måske at gøre næste gang. Samtidig med, at hun jo også føler sig forurettet, hvilket jeg også godt kan forstå i sådan øjeblikkens hede. Så på en eller anden måde er det her virkelig bare en sovsuppe af et øjeblik. Ja. Som trækker trådet langt tilbage. Jeg tænker også, det er derfor, at det bliver så betændt på en eller anden måde. Fordi det ligesom ikke bare er en konflikt, der ligesom handler om her og nu, men også har sindssygt mange andre implikationer, ikke? Jo, men også det her med, at vi bare sådan, det er us against the world. Og så opstår der ligesom en konflikt mellem os. Og sådan, som du selv beskriver det, det er lidt sådan det betændte sorg. Og så skal vi prøve at navigere rundt i det. Når vi forvejen bare har lyst til, at vi sådan, når vi er her for hinanden, og jeg er her for dig, når alle andre er imod dig, og du er her for mig, når alle andre er imod mig, eller sådan, når livet bare er svært, og sådan, helst gerne vil ligesom kunne dele den her lykke med hinanden, og livet med hinanden. Men det er det så lige pludselig handler om os. Mm. Og vi sådan, vi er så tætte, og lige pludselig så sker der noget, som påvirker den her relation. Det er svært at vide, hvad man gør ved det. Og det er også derfor, sådan, når jeg virkelig prøver at lære mig selv, det er, jeg kan ikke alle svarene. Og sådan, jeg har altid, jeg vil selv mene, haft rigtig meget selvindsigt. Og har virkelig tænkt meget over mig selv som person. Og mange gange skulle ligesom vide, hvorfor reagerer jeg sådan her? Hvor stammer det her fra? Hvad kan jeg gøre ved det? Og det er godt nok sådan ret belastende faktisk. Altså sådan, det er virkelig drænende altid at skulle vide, hvad svaret er på ens mekanismer. Og nu har jeg besluttet mig for ligesom, at sådan, det er okay, at jeg ikke ved, hvad det rigtige er at gøre i den her situation. Nu tager jeg det bare et skridt ad gangen. Og meget det her med sådan bare et skridt ad gangen, og så finder vi ud af det, i stedet for at vide alt. Selvom det er et virkelig hårdt og ægte og sådan råt øjeblik mellem dig og din søster, så på en eller anden måde bliver det jo også et testament til, hvor tætte I er. Ikke? Mm. At sådan, på en eller anden måde er det jo også ret smukt, at I har en relation, som bliver så dyb. Og I kan kun føle så meget sorg over for hinanden, fordi I elsker hinanden så meget, ikke? Jo. Helt sikkert. Det er klart en test, fordi at hvis man er til det, så skal man virkelig også være der i den modgang. Jeg tænker, det nok er lidt det samme, hvis man er gift. Altså, ja. Der kommer jo også konflikter i den relation, ikke? Så til dem, der står en tættest på en eller anden måde. Ja. Melanie, du har lige fortalt mig i et klip, som man ikke har hørt her, men som man kan høre i de her mini-supercut episoder, der kommer løbende, at meningen med dit liv på en eller anden måde er blevet at skabe det drømmehjem, du altid selv lidt har manglet, ikke? Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og du ikke nåede at lykkes med det her, har du så alligevel været tilfreds med dit liv? Ja. Dejligt at ende på et ja uden tøven. Nu har jeg lært dig og dit liv bedre at kende, Melanie. Jeg føler mig alligevel godt rustet til så at skrive din nekrolog, hvordan den kunne lyde i hvert fald, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Det giver jeg mig i kast med nu, og så kan du høre den, når den er færdig. Nice. Okay. Du skal have det med her. Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg har skrevet din nekrolog. Vil du selv læse den op? Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have dig til at læse den. Hvorfor? Er du bange? Jeg tror, nej, for jeg at lade det komme faktisk, for tæt på? Altså, jeg tror også fordi, at hvis jeg ligesom ser den der review for mig, så forestiller jeg mig, at det er ligesom en Wes Anderson-film, og der kommer sådan en forfatterstemme, der ligesom fortæller min prolog og min epilog og det hele. Så nu får du lov til at være min forfatterstemme. Okay. What an honor. Melanie er i dag afgået ved døden. Med den mængde lys, hun bragte ind i et rum, skulle man ikke tro, at hun kom fra et sted, hvor hun altid blev bedt om at dæmpe sig. Men det blev hun, for i kataloget af barndomsminder var et par af dem idylliske, med Melanie iklædt en lille rød kjole med rottehaler. Men i de fleste af dem var der mørke, med en dominerende psykisk sygdom i stamtræet. Og selvom hun havde en mor og en far, voksede Melanie på mange måder op som forældreløs. Hun var visere, end hendes alder ville afsløre. Det har nok noget at gøre med, at hun blev hurtigt voksen. Mens de andre børn legede med Lego, lavede Melanie aftensmad for at sørge for, at hendes søster fik noget at spise, mens deres mor havde fortravlt med noget andet. Hun blev også drillet i folkeskolen, selvom hun skiftede 5 gange for at undgå det. Men det er ikke hendes historie. Det er kun optakten til det. For hendes historie starter først rigtigt den 16. november. Denne dato for over 20 år siden blev en af hendes bedste veninder født. Men denne dato i 2021 blev hun selv født, blev Melanie selv født på ny. Det var dagen, hun for første gang tog kontrol over sit eget liv. Hun valgte sig selv til frem for sin mor. Melanie brød fri af sine lænker og flyttede ind under sit eget tag, i stedet for at leve under andres. Og under Melanies tag, der var der højt til loftet, der var rummelighed, og der var plads til forskelligheder. Vandet flyder ikke over den liggende sten, så Melanie flyttede stenen, også selvom den var så tung, at hun til tider troede, det ville være umuligt. Ungdomsopgør er tit voldsomme og rebelske, handler om at kaste med brosten, afbryde forhandlinger eller lave bål i gaderne. Men for Melanie var det opgør nok at endelig farve sit hår brunt, at droppe ud af et komfort studie og gå kreativitetens vej. Melanies fortælling er ikke sørgelig. Nej, den er håbefuld. For selvom den begynder sørgeligt, slutter den med stjernekopper og headbanging til koncerter og, som hendes bademøtte dikterede det, good vibes only. Når man har haft meget lidt, skal der ikke meget til at gøre en tilfreds. Melanie behøvede ikke en stor familie for at føle sig hjemme. Bare hun havde sin søster, var det nok. Og Melanie håbede, at hun i sin sidste øjeblikke ville blive puttet og ønskede godnat af hendes søster, som hun selv gjorde for hende, dengang de var børn. Jeg så dig både ud af øjenkrogen nikke, og jeg hørte dig også grine et par gange. Hvad er ligesom den første tanke, der rammer dig, når du hører det her? Jeg tror, at den allerførste tanke, jeg kom til at tænke på, var sådan, for eksempel det der med aftensmad, var sådan, okay, det var også min søster, der også havde den rolle. Og det vandet ikke flyder under den liggende sten, ikke? Vandet flyder ikke under den liggende sten. Jeg tror, jeg kom til sådan at fixere på de der sådan... Jeg har selv skrevet over her. Ja. Men det er småting, altså, det er så småting, hvis vi men ikke det, sådan men redigerer... Så sådan, det var virkelig cute, sådan... Især da du nævnte det med stjernekopper og good vibes only fra min bademåtte, så var sådan, jeg synes, det er ret nuttet at blive husket på den måde. For mange sådan, nu har jeg faktisk også på min arm tatoveret finurligt, og for mig så var det meget sådan finurlige eksempler, du kom med fra mit liv. Og sådan, det, jeg tror, det var det, jeg, sådan, jeg ligesom smilte over og grinede lidt af. Stemmer min udlægning af din historie overens med, hvordan du selv oplever historien om dit liv? til dels, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det passer ret godt det her med, at jeg ikke ligesom har brug for den store familie. Men jeg jo gerne vil ligesom kreere den der familie. Jeg tror, jeg relaterer ret meget til det sidste, du fortalte i nekrologen. Fordi at det første var meget sådan fixeret på det her med, at mit liv også ligesom har haft de her hårde kanter. Og jeg tror faktisk ikke, det er noget, jeg decideret ønsker at blive husket for. Hvordan jeg ligesom, hvordan mit liv konkret har været på den måde. Sådan, jeg tror, jeg vil gerne mindes om den person, jeg var, eller den sådan, den måde at tilgå ting på, og det føler jeg kommer mere til udtryk i den anden del af nekrologen. Så hvis du selv måtte vælge, og du selv kunne redigere i dit eftermæle, så ville du faktisk slette alle sætningerne om din opvækst? Jeg tror, jeg ville slette alt det, der ligesom handlede om min mor, og handlede om det her med mine forældre. Fordi det er igen det der med sådan, jeg vil gerne tage kontrol over mit eget liv. De har været med til at give mig liv, men sådan alt det dårlige, jeg ligesom har oplevet med det, det ønsker jeg ikke skal være en del af mig. Jeg vil gerne sådan igen frigøre mig fra det. Og det føler jeg sådan kan gøres, hvis sådan, at huske den måde, jeg er på og tilgår ting på. Og nu. Ja, nu. I stedet for at dvæle i det. Så måske havde jeg fat i noget, da jeg skrev din historie, før jeg startede den 16. november 2021. Måske alt før det ligesom bare bliver kørtet, og vi så kun i princippet har et halvandet år at huske dig for. Det var i hvert fald, ja, måske alt det før har bare været en optakt. Ja. Men jeg kunne godt lide den detalje med sådan, med at du sagde, at jeg havde lyst til at være den, der blev puttet. Fordi det er meget sandt. Og det er jo en ting fra min barndom, så på en måde så er der jo også nogle ting fra ligesom min fortid, jeg synes der godt kunne være med. Jeg tror bare det var ligesom det her med alt det ustabile og det sådan lidt sørgelige, det er ikke noget jeg gerne vil huskes for. Jeg vil gerne helst sådan, det må få lov til at leve for sig selv. Altså det behøver ikke sådan at slettes, men det er ikke en, det er ikke en del af mig. Så fokus på det positive i virkeligheden. Det er i hvert fald det, du gerne vil efterlade dig. Det budskab, og det er jo også sådan, jeg kan skrive din nekrolog. Jeg kan også rette den til, men jeg tror faktisk ikke, det bliver nødvendigt 7-9-13, for du kommer til at leve et meget længere liv. Men tak for at være med i dag, og lad som om. Tusind tak, fordi jeg måtte. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.